प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या सुना एक पहले तो आपके कोई मन में आई आपके कोई मन आई तो मैंने आप बताओ वो अभी परिशिष्ट पढ़ा था है? वो परिशिष्ट 7 से 11-12 वाला हाँ। उसमें एक बात आई थी उसको थोड़ा खुलासा चाहते थे हाँ। कि तत्व ज्ञान ज्ञान मार्ग में ब्रह्म और जीव ये अभेद होते हैं हाँ। और वहाँ तात्विक एकता होती है हाँ। और भक्ति मार्ग में आत्मीय एकता होती है हाँ। और वहाँ एक होकर दो होते हैं हाँ। और वहाँ दो होकर एक होते हैं हाँ। तो प्रश्न ये है कि एक होकर दो तो होते हैं पहले से ही दो है हाँ। तो वो एक होकर दो कैसे होते हैं प्रेम करने के लिए हाँ। ये बात पूरी स्पष्ट समझ में नहीं आई यदि आप उसी से नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई पारमार्थिक बातें बड़ी गहरी है उन बातों के समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जो प्रचलित हो रही है ना उसमें विद्वत्ता की बात तो ज्यादा प्रचलित है साधक के लिए खास मार्मिक बात कम आती है। भगवद गीता में पारमार्थिक बात मुख्य है साधक के लिए बात मुख्य है गीता में दार्शनिक दृष्टि कम है पारमार्थिक बात के साथ दार्शनिक दृष्टि है और वो दार्शनिक दृष्टि मुख्य है और पारमार्थिक उसमें गौण हो जाती है। यद्यपि लेखकों ने गौण नहीं किया है परंतु वो दार्शनिक विचार होने से वो बात भी गौण हो जाती है तो इसे साधक के लाभ कम होता है और बातें बहुत सीख जाते हैं बातों का बहुत अभ्यास हो जाता है परंतु वास्तव में बोध हो जाए इस तरह वृत्ति कम जाती है क्यों वो विशेष विद्वत्ता की बात आती है उसमें मन ज्यादा चला जाता है सार की तरफ कम जाती है वृत्ति गीता है वो सार की तरफ जाती है एकदम तत्व की तरफ क्यों दार्शनिक बिखड़ा नहीं करती जैसे भगवान क्या है संसार क्या है जीव क्या है इन बातों पर विचार नहीं करती गीता इन बातों पर विचार नहीं करती है। गीता कहती है कि जीव का कल्याण कैसे हो परमात्मा की शरण से हो जाए ज्ञान योग से हो जाए और कर्म योग से हो जाए ये तीन बात बताई तो दार्शनिकों में कर्मयोग से कई मानते हैं प्राय दर्श नहीं मानते हैं कई ऐसे ज्ञान योग है तो ज्ञान योग से कई बात मानते हैं कई भक्ति योग से मानते हैं तो उन्हें बड़ा शास्त्रार्थ होता है ठीक तरह से सुरजन होते नहीं विद्यार्थी की साधक की ऐसी विशेष शक्ति नहीं है कि जिसमें निर्णय कर ले उसमें शास्त्र को पढ़ करके निर्णय कर ले ये कठिन बात है। अपनी अपनी दृष्टि से अपने अपने विचार से दूर में चलते हैं और वो संतोष करते हैं। एक संतोष करना होता है, एक संतोष हो जाता है। वो हो जाता है वो संतोष बहुत कम देखने में आता है। वो सीख जा कर जब संतोष कर लेते हैं उसमें मान लेते हैं, पर वो मानी बात चलेगी कब तक? और भगवत गीता के अनुसार चले तो उसमें शेष होता है। गीता के ऊपर भी टीकाएं है, वो शास्त्रीय टीकाएं है। ऐसी टीकाएं होगी जिसमें मूल की तरफ ध्यान नहीं जाता है, अपने दर्शनों को पढ़ करके दर्शनों के अनुसार ही गीता की टीका लिखी है। इस वास्ते उन लोगों में ये प्रसिद्ध है कि दार्शनिक बातें पढ़े बिना गीता समझ में नहीं आती। गीता समझ में तब आएगी जब आप दार्शनिक बातों को पढ़ोगे, वो दर्शन समझ लोगे, फिर गीता समझ में आएगी। तो ऐसी बातें मैंने भी सुनी है, मैंने भी पढ़ी है, परंतु मेरे मन में ये आती है कि दार्शनिक बातें पढ़ने के बाद गीता समझ में नहीं आती। वो उसी तरह से ढूंढेगा जैसे शास्त्रों में पढ़ा है, उसी तरह से गीता में ढूंढेगा। और उस तरह से विवेचन है उसमें, तो उसमें ही उसमें रहेगा, गीता का भाव यही है, ऐसा ही वो समझेगा। परंतु गीता में भाव बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये विषय है गीता में। इस दर्शनों की जरूरत नहीं है, इतनी बात सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। क्योंकि युद्ध का मौका था और युद्ध चलाई, बस जो 42 अध्याय में और ये गीता पूरी हुई तो 43 अध्याय में युधिष्ठिर गए, 44 में शुरू हो गया युद्ध भीष्म पर्व के। तो इतने समय में जो कहा तो भगवान ने बहुत संक्षेप से बहुत बढ़िया बातें बताई कि जिससे जीव का कल्याण हो जाए। यह श्रेयस्य निश्चितं गुहितन्मे, अर्जुन ने 3 बार कहा निश्चित से, दूसरा दिन 7वें में, 3वें में, 5वें, 3 अध्यायों में निश्चित से पूछा, निश्चित से आकाश सिद्धांत बिल्कुल रामबाण उपाय ऐसा मेरे को बताइए। तो ऐसी बातें भगवान ने बताई जिससे कल्याण जरूर हो जाए। तो कर्मयोग की बात बताई, कार्योग की बताई और भक्ति योग की बात बताई। अब ये बात मैं इस तरह से यहीं छोड़ देता हूँ। आपका प्रश्न है कि ज्ञान योग में 2 के तो 1 होते हैं और भक्ति योग में 1 के 2 होते हैं, ये बात खास। आत्मिक एकता है वहाँ या आत्मी एकता है? हाँ, वहाँ आत्मिक एकता है, वहाँ आत्मी एकता है। तो ज्ञान योग के द्वारा जो एकता होती है, आप लोगों से मैं क्षमा मांग लेता हूँ, मैं अपनी समझ के अनुसार कहता हूँ, आप लोगों को विक्षेप न हो, इस बात आप लोग क्षमा करें। मैं जो समझा हूँ समझते समझा हूँ अभी, तो उतना समझा हूँ इतना मैं ये नहीं कहता हूँ मैं समझ गया पूरा, ऐसा नहीं कहता हूँ। परंतु मेरे को दीखते हैं विलक्षण रीति से दीखता है। तो वो क्या है कि जो ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं, वो ब्रह्म की प्राप्ति क्या आता है, ये जो जीव संपूर्ण जितने जीव है उन जीवों का जो शुद्ध स्वरूप है एक बिंदम, उसका नाम ब्रह्म है। जीव जब तक संसार के साथ संबंध रखता है, प्रकृति के साथ, उस प्रकृति में भी आनंद है खास, जो अपरा प्रकृति है वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम, ये 8 एक एक सूक्ष्म है, एक एक सूक्ष्म होते हुए भी जाति एक है, एक पृथ्वी के ढेला की पत्थर की और अहम की जाति एक है। अहम बहुत सूक्ष्म है, अहम इतना सूक्ष्म अणु है कि जिसकी कुछ कह नहीं जा सकता। इस अहम को परमात्मा के साथ में लोग बैंक में धन पड़ा है, उस धन से वो कहता मैं धनी हूँ, राज्य बहुत विस्तृत जमीन है कि उस जमीन का मैं राजा हूँ, और मैं जीव हूँ, मैं दास हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, उसको ब्रह्म में भी आम लग जाता है, और बिल्कुल बैंक में धन पड़ा है उसे मैं धनी हूँ, धनी बैंक पड़ा धन, तो किसी के साथ लगा दो, बहुत सूक्ष्म अणु है ये, बहुत सूक्ष्म है। तो वो सूक्ष्म है वो नहीं रहता गीता में, कर्मयोग में भी और भक्ति योग में भी और ज्ञान योग में भी निर्ममो निरहंकार सब दया है। जो लोग मानते हैं ज्ञान योग में कर्मयोग में तीनों में, कर्मयोग में भी निर्ममो निरहंकार से शांति मिली गच्छति, कर्मयोग में शांति मिलती है, ज्ञान योग में बोध मिलता है तब तो ज्ञान होता है, और भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग में भक्ति मिलेगी, भगवान की आरती तो हमें भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है, तो शांति मिलने के बाद ही ठीक हो जाता है, और शांति अगर बोध होने में ठीक हो जाता है और प्रेम मिलने में ठीक हो जाता है तो मुक्ति हो जाएगी। परंतु जो प्रेम में विलक्षणता है वो और तरह की है, तो वो कर्म योग में शांति मिलती है, अंत में शांति, अशांति संसारी संबंध से है, अशांति दुख संताप जलन संसार के संबंध से है, संसार के संबंध छूटते ही शांति हो जाती है, तो वो दुख के संयोग का भी योग हुआ, ध्यान योग से भी और कर्म योग से भी, तो दुख के संयोग भी योग होने से शांति मिल गई, जैसे बहुत थकावट हुआ तो आराम मिल जाए, ऐसे संसार का संबंध छूटते ही शांति मिल जाती है, और शांति में परा शांति में मुक्ति हो जाती है। तो कर्मयोग का और ज्ञान योग का परिणाम एक होता है, ये हरेक दार्शनिक मानेगा नहीं, ये मैं तो आप नहीं मानता था, परंतु गीता में आ गया सही, पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा श्लोक ऐसे विलक्षण है, दोनों में एकता बनी, तत्व एक प्यास है सम्यक उभे और बिंदते फलव, संन्यास पूछा एक संन्यास कर्मणांकरण से पुनर्योग से संससी यश्रे एति और एक जो श्रेष्ठ हो, कई अर्जुन का प्रश्न है, तो भगवान कहते दोनों कल्याण करने वाले हैं, तो दोनों में परिणाम में एक तत्व मिलता है, कर्मयोग के द्वारा और ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा और बात है। साधक संजीव ने लिखी उसके बाद भी मेरे को बात पड़ी है, इसमें ये मत समझो कि वेदांत के ग्रंथ है, अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है, उसे कल्याण नहीं होता, बिल्कुल कल्याण होता है, मेरा भी दृढ़ विश्वास है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे साधक संजीव ने लिखा है तो मैंने अपनी तरफ से कमी नहीं रखी है, परंतु फिर मेरे को नई नई बात और पैदा होती है, वो नई नई पैदा होने से वो साधक समझने का परिशिष्ट लिखा है, तो उसमें 7 से 12 अध्याय तो लिख दिया है और दूसरे अध्याय भी लिख रहे हैं, वो भी जल्दी हो सकता है। तो उसमें वास्तव में क्या है कि जहां तक बने वो ब्रह्म के साथ एक, ज्ञान योग के द्वारा भी कर्म योग के द्वारा भी, जो ब्रह्म है, ब्रह्म नाम किसका है, गीता के अनुसार कहता हूँ, कृपा करें कृपानाथ आप मेरी बात बुरी न समझे, यार आपकी धारणा को आप बदले नहीं, अगर बदलना चाहे तो बदल दे, नहीं तो बिल्कुल बदलने नहीं, उससे भी कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु कठिनता जरूर पड़ेगी, अगर गीता के अनुसार करो तो सुगमता से हो जाएगा, इतना तो मेरी धारणा है और कल्याण तो हो जाता है, जो महापुरुषों ने देखा है उसमें कल्याण में कोई संदेह की बात नहीं। तो गीता में कर्मियों के द्वारा तो मिलती है शांति, और ज्ञान के द्वारा होता है तत्व ज्ञान बोध, और भक्ति के द्वारा होता है प्रेम, ये तीन बात है। अब ज्ञान के द्वारा जो क्या होगा कि जो तत्व है उसमें एकता हो जाएगी, और इसके द्वारा क्या होता है, ज्ञान योग के द्वारा कर्मियों के द्वारा वो तत्व के पास जो संसार के छोड़ने की चीज है ना, वो जड़ता के छोड़ने की बात मुख्य है, और इन ज्ञान योग में और कर्म योग में दो बात क्या है, कर्म योग में संसार के संबंध का विच्छेद मुख्य है, और कर्म योग ज्ञान योग में परमात्मा तत्व के साथ में एकता होनी मुख्य है, ये भेद है कर्म योग में ज्ञान योग में। परंतु संसार से संबंध सर्वथा विच्छेद होने पर उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है, और तत्व की प्राप्ति होने पर संसार संबंध रहता ही नहीं, इतना कर्म योग में ज्ञान योग में फर्क है, तो इन दोनों से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी, भगवद गीता के अनुसार से। परंतु प्रेम की प्राप्ति है वह और है। प्रेम की प्राप्ति में क्या विलक्षणता होती है, ये होती है प्रेम की प्राप्ति में दार्शनिक भेद नहीं रहता, जैसे द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत सब कल्याण करने वाले, परंतु आपस में भेद रहता है। वो मेरे समझ में जो आचार्य हुए शंकराचार्य वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य जो आचार्य हुए उन आचार्यों में भेद नहीं था, मेरी धारणा है क्या था क्या नहीं पता नहीं हमें, भेद नहीं था। परंतु पीछे जो संप्रदाय चली है उसमें भेद हो गया, क्योंकि अपने आचार्य की बात मुख्य मानी, दूसरों की निंदा कर दी, काट छाट कर दी, उस तरफ नहीं गए तो भेद हो गया। तो उन संप्रदायों में आपस में खटपट रहती है, अद्वैत और द्वैत में बीच में बैठती बैठती नहीं बात, आपस में खटपट रहती है। इतनी खटपट रहती है एक एक उत्तर से बताया भगवद गीता पर अद्वैत और द्वैत आचार्यों ने, जो आचार्य लेखक है उन्होंने ऐसे बताई है, कर्म योग ज्ञान योग को ब्रह्म बताया है, काम कर्म योग ज्ञान योग है, ज्ञान योग को उसको बताया कि अतावश्य बुद्धि है, अधर्म धर्म थी तामसी बुद्धि, और ज्ञान योग वालों ने भक्ति योग को तामसी बताया है, कृत्रिम वस्त्र एक जैसे एक मूर्ति की पूजा करनी तो एक देव की पूजा करती है तामसी है, ये तामसी भागवत नहीं बताती है, दार्शनिक में बताया है। तो वे एक ओतामसी एक ओतामसी, अब वे आपस में खटपट कैसे बिता गए बताओ, जैसे एक दो गाली दे जैसी बात है। और गीता के पाठ होने पर किसी में खटपट नहीं होगी, सब दार्शनिकों को एकता हो जाएगी, किसी से द्वेष नहीं होगा, किसी से भिन्नता नहीं होगी, एक विलक्षणता मिलेगी ये गीता के अनुसार से। इस निर्णय पर पहुंचता हूँ मैं, उस आपस में बड़ा प्रेम होगा, उपासना सुधर गई, भक्ति की उपासना अलग है, ज्ञान की अलग है, कर्म की अलग है, परंतु आपस में प्रेम होगा, स्नेह होगा, वो खटपट नहीं होगी, दूसरे की निंदा नहीं होगी, दूसरे काट छाट नहीं होगी। जैसे अद्वैत सिद्धांत के जो विद्यार्थी उनको कहता हूँ मैं, आचार्यों में नहीं कहता हूँ, उन विद्यार्थियों में आपस में बड़ी खटपट होती है द्वैत अद्वैत में, और अद्वैत में भी विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत उनमें जो आचार्य मत है उनमें भी भेद होता है, परंतु गीता के अनुसार वासुदेव सर्वम हो जाता है, इसमें कोई भेद नहीं रहता। किसी दार्शनिक के प्रति किसी संप्रदाय के प्रति उसे भेद नहीं होता, गीता को ठीक समझे। परंतु गीता की जितनी टीका है वे प्राय करके दार्शनिकों को भी टीका है, उन दार्शनों के अनुसार ही चली है। अब गीता के मूल श्लोकों को देखा जाए तो उसमें कुछ उस दृष्टि मेरी गई है और फिर भी जा रही है, विचार कर रहा हूँ, तो उसमें विलक्षण बात है, उसमें आपस में भेद नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, वे एक ही मार्ग में चले गए और अंत में सब में अधिक प्रेम हो जाएगा, सांप्रदायिक भेद खटपट ये बिल्कुल नहीं रहेगी किंचित मात्र भी। जैसे अद्वैतवादी द्वैतवादियों को ब्रह्म मानते हैं, द्वैतवादी अद्वैत को मानते हैं, ये द्वैत अद्वैत के बाद में ज्यादा खटपट है। अद्वैत द्वैत में विशेषाद्वैत शुद्धाद्वैत शुद्ध द्वैताद्वैत ये चार और अचिंत भेदाभेद ये पांच वैष्णव मत है, इनमें इतनी ज्यादा खटपट नहीं है जितनी अद्वैत और द्वैत दोनों खड़क बहुत ज्यादा खाते हैं, एक एक खंडन है, एक ज्यादा खटपट है। गीता के अनुसार अगर अनुभव करेगा तो इसमें किसी में खटपट नहीं होगी, एक हो जाएंगे। अब वो गीता क्या कहती है कि जो जीव ब्रह्म की ब्रह्म की दो जो है ये दो पड़ा मिट करके बोध में एक हो जाते हैं, तो दो मिलकर एक होते हैं, ये मन बोध तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं वो तात्विक एकता हो जाएगी। इस वास्ते ज्ञान एकता होने से फिर खटपट नहीं रहेगी, मुक्ति हो जाएगी। वो दो होकर एक होते हैं, वो एक होकर और भक्ति में एक होकर दो होते हैं। गीता में जहाँ जहाँ ज्ञान का वर्णन है वहाँ द्वैत का वर्णन है, जहाँ भक्ति का वर्णन है अद्वैत का वर्णन है। ये नई बात आपको दिखेगी, बट मेरे श्लोक सुन लो, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते थे उभय और विदृष्टि प्रकृति में पुरुष विद्या नादि उभाव भी उभव उभव शब्द आता है, साफ साफ पुरुष शब्द आते हैं। और भक्ति योग में घटे भरता प्रभु शासी दवाशा शरण सूर्य प्रभु प्रलय स्थान निधान तपा में हम आम वर्ष निविदा में उत्साह में से अमृतम से मृत्यु से सत सत चाह अर्जुन सत सत में ही हो, वह सतत का भेद नहीं है। एक बात सदस्य हमे एकदम तो भक्ति में ये विलक्षण बता ही आया है तो आपको बताया जैसे नौवा अध्याय सातवा अध्याय नौवा अध्याय इनमें विशेष विस्तार है इसका। बारहवा अध्याय पंद्रहवा अध्याय तो पहले ही मेरे जवाब था पर सातवा नौ में मैं बहुत विलक्षण अध्याय है ये तो अभी जो परिशिष्ट लिखा है उसमें लिखा है कि अद्वैत एक होते हैं। अब भक्ति में क्या होता है कि भक्ति में जैसे भगवान और श्री जी हुए तो एक ही हुए है ये भाई। ब्रह्म विवर्त पुराण में आता है आधे अंग से श्री राधा जी पहला प्रकट हो गई, आधे अंग से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, आधे से लक्ष्मी जी हो गई विष्णु भगवान हो गए, ऐसे हो गए तो एक से दो हुए या एक से दो होकर आपस में प्रेम किया है। अब उस प्रेम को लोग स्त्री पुरुष की तरह समझ लेते हैं, वो स्त्री पुरुष समझ ले वो चीज नहीं है, ये प्रेम है। स्त्री पुरुष में सुख की आसक्ति होती है अपने सुख की, वह अपने सुख की गंध भी नहीं है, केवल उनको सुख। प्रेम का आदर होता है आदान प्रदान, तो श्री जी की चेष्टा तो कृष्ण भगवान को सुख हो, कृष्ण भगवान की चेष्टा श्री जी को सुख हो, इस तरह से वो चलती है। तो दो होकर के एक होकर दो होते हैं प्रेम के लिए, प्रेम वृद्धि के लिए, तो प्रेम बढ़ता रहता है। श्री को देख कृष्ण भगवान का बढ़ा, कृष्ण भगवान को देख श्री जी का प्रेम बढ़ा। इस प्रेम में और काम में बड़ा भारी अंतर है। जिस तरह से गोपियां सभी जिनका गोपियों को काम कहते हैं, सुखदेव जी महाराज लिखते हैं साफ ऐसा मनसरी व्यभिचार दुष्ट शब्द लिखा गोपियों के लिए, ये मनसरी जंगली है, बेसमझ है, बिना पढ़ी लिखी जंगली है और व्यभिचार दुष्ट लिखा है, व्यभिचार से दोषी है ऐसा लिखा, व्यभिचार दुष्ट शब्द लिखा है, कितना भयंकर शब्द है। परंतु गोपी के प्रेम की सबने प्रशंसा करी है, बड़े बड़े आचार्यों ने गोपियों को प्रेम प्रेम प्रेम की ध्वजा बताई गोपियों को, तो उसमें व्यवचार दुष्टा नहीं बताई है। तो व्यवचार दुष्टा शब्द भी आता है पर आने पर भी उनमें क्या चीज है कि जो संसार का है उससे और चीज है। उनकी एक बात मेरे को विशेषता मिली वो बताऊं, जैसे स्त्री पुरुष पर आकर्षित होती है और पुरुष है वो स्त्री पर आकर्षित होता है, तो आकर्षित होता तो क्या करेगा, हरेक आदमी अपने शरीर को सजाएगा। शंकराचार्य महाराज का है कि ये स्त्री का है मलमूत्र आदि है क्या इसमें, ऐसा बताए तो मलमूत्र आदि से घृणा नहीं होती, अपने शरीर में मलमूत्र बताया जाए इससे काम की निवृत्ति ज्यादा होती है। स्त्री के दोष दर्शन से निवृत्ति इतनी नहीं होती जो अपने शरीर निवृत्ति होती है, ये कई ग्रंथ में आता है। अच्छा अब जो आपस में हुआ तो जब भगवान ने बंसी बजाई तो वे जो गोपिकाएं थी वे क्या किया कि श्रृंगार भूल गई, काम भूल गई, परोसना भूल गई, बच्चों को खिलाना भूल गई और अपने श्रृंगार भूल गई, उल्ट पुल्ट श्रृंगार कर लिया, एक आंख में अंजन है एक आंख में अंजन है नहीं, और जो बढ़ती थी अपना करती थी भाग को जो बेलन भी हाथ में ले लिया, किसी चमका सबसे हाथ में ले लिया और वैसे पहुंची। कहीं भी ये नहीं आता है कि भगवान के पास श्रृंगार कर गई, श्रृंगार को अपने से वो अपने लिए प्रेम होता है, आसक्ति होती है अपने सुख पाने के लिए, तो अपने को श्रृंगार करती सुंदर जैसे वो मेरे तरफ आकर्षित हो जाए और ये श्रृंगार भूल गई, कितना फर्क है बताओ, काम में प्रेम में कितना फर्क है, साफ साफ हो जाए। व्यस्त वस्त्र भरना कपड़ा उल्ट पुलट पहले हुई देखे तो दशा में एक आंख में आंजन बाजा एक आंख में है ही नहीं, कोई हाथ की पैर में कोई पैर की हाथ में, कोई गणा कहीं कोई गहने कही, तो ये प्रेम की बात है, ये काम की बात नहीं है। काम होता तो अपने शरीर को सजा जाएगा, प्रेम हो तो अपने शरीर की खुद बुद्धि भूल जाएगा, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ बीमार हूँ स्वस्थ हूँ ये भूल जाएगा और उधर खींच जाएगी उधर ही। तो इस तरह से ये प्रेम की बात है, तो वे एक परमात्मा होकर दो हुए। अब दो होने में क्या कि भगवान के शरीर से आठ सखा प्रकट हुए और श्री जी के सामने आठ सखियां पैदा हुई, ये फिर आपस में रास लीला करी, तो रास लीला खेल है तमाशा, उसमें एक से दो क्या हुए, हजारों गोपियां हो गया, हजारों गोपियां सिद्धि के संशय हजारों गोपियां हो गई और भगवान के हजारों गोपाल हो गए। उनका फिर रासलीला हुई विशेषता से। तो रासलीला क्या है? राम भगवान को देखे तो सिद्धि को आनंद होता है, सिद्धि को देखकर भगवान को आनंद होता है। वो आनंद रस, वो रस का रस मानो समूह ऐसा रस हुआ कि जिस रस में सो तब पागल हो गए, तब तरांतर हो गए। तो एक होकर दो हुए, ये एक ही भगवान स्वयं एक होकर दो बने, दो बन करके प्रेम का आदान प्रदान हुआ, जिससे आपस में विलक्षण हुए, वो रासलीला है। रासलीला तो उसमें दो होकर के फिर अनेक हो गए, हजारों हजारों वो भी हो गए हजारों ही। और फिर रासलीला करी तो वो गोपियों जितने उतने ही कृष्ण, उतने ही कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। तो एक से दो हुए ना, एक से हजारों हो गए। क्या समझिए? द्वयो और द्वयो, दो दो बीच में एक, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण। वे गोपी देखती मेरे दोनों में कृष्ण है, वही गोपी देखती मेरे दोनों में कृष्ण है, मेरे से दोनों में कृष्ण है, ऐसे खेलती है। और वो आनंद लेती, एक आनंद लेते हुए आनंद लेते हैं, ये प्रेम का प्रवाह बढ़ता है। ज्ञान में एक रसान शांत आनंद घन, एक आनंद का समुद्र समझो, समुद्र छोटा होता है बेचारा, एक आनंद ही आनंद है, एक शांत आनंद घन आनंद आनंद, ऐसा आनंद ही आनंद है ज्ञान में। कोई कमी नहीं है किंचित मात्र भी, परंतु प्रेम में वर्धमान आनंद है, बढ़ता हुआ आनंद है, इसका वर्णन है। अब ये बात कही जाए तो साधारण समझ सकता नहीं कैसे बढ़ता है। बढ़ता है एक एक उद्देश्य, इस वास्ते एक के दो होकर के और आपस में प्रेम करते हैं तो किसी में दोष नहीं है, किसी में सुख कामना नहीं है, किसी में स्वार्थ भावना नहीं है, किसी में अभिमान नहीं है, किसी में अहंकार नहीं है। वो अहंकार कुछ जागृत हुआ गोपियों में, गोपियों में थोड़ा अभंग जागृत हुआ भगवान को देख करके। तो भगवान उनकी सब सेवा करते हैं ऐसी तरह से, जैसे कोई कामी आदमी कामनी की सेवा करे, जो सेवा करने लगे तो गोपियों ने देखा कि हमारे वश में हो गए। ये रेखा आई थोड़ी ही रेखा, एक होते रेखा आई, रेखा होते अंतर ध्यान हो गए भगवान। अब धनिया में गोपियां रोने लगी, अब रोती रोती सब जगह ढूंढा भगवान मिले नहीं, काम विचन्न काम भगवान ढूंढ रही है, ढूंढ रही ढूंढ रही, एकांत बैठ फिर गोपी गीत गया, जय इंद्रस, ये गोपी गीत गया 31वां अध्याय। गोपी जो दैत्य दृश्य था देख जाओ, वे अज्ञान नहीं है, वह सब जगह है परमात्मा। नखल गोपिका नंदनो भगवान, गोपिका कह रही आप यशोदा नंदन नहीं हो, अखिल देहि नाम अंतरम, अखिल देहि जितने भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र वृक्ष सांप बिच्छू आदि जो दुष्ट जीव थे, वो अखिल अंतराम को देखने वाले सबके अंतरिया में आप हो। नकुल गोपिका नंदनो भगवान, अखिल देहि नाम अंतरात्म देख दखन सारथी। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना कर रही तो सब उदय संतुता सात्वा बोले आप योदा यादव को आपने अवतार लिया सब संसार के लिए, और विघन सारथी थे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी उसने आपने अवतार लिया है। इस तरह बात कह रही है भगवान की तरह से, तो भगवत भगवती बात कह रही है। ऐसे भगवान के साथ में प्रेम होता है तो वो क्या होता है कि वो आत्मीय है। इस बात ये जो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी से चार भक्त बताए, चार भक्त ज्ञानी शब्द कह गए, ये वेदांत वाला ज्ञानी नहीं है। ये ज्ञानी क्या है? वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, उनके ज्ञान का लक्षण बताया कि सब कुछ परमात्मा ही है, केवल परमात्मा तत्व है। विचार कर देखा जाए अद्वैत तत्व अद्वैत सिद्धांत अद्वैत तत्व है खास। अगर कोई भक्ति को करना चाहे तो अद्वैत भक्ति है ये। इसका खुलासा एकादश स्कंध में एकनाथ जी महाराज ने, जो नाथ भागवत है एकनाथ जी महाराज जी, उसमें बहुत विशेष खोला है अद्वैत भक्ति। अद्वैत बिल्कुल अद्वैत तत्व, अद्वैत तत्व कोई रखा ही नहीं है, ऐसा अद्वैत है वो भक्ति है, उसमें रस बहुत विलक्षण है, तो अद्वैत भक्ति है वो। जैसे गीता में कहते सर सच्चा हमें अद्वैत बताया भक्ति में, इसलिए बताया है। तो वो भक्ति का रस है, तो वो ज्ञानी तो आत्मा ही में मतलब दूसरा वो आत्मा नहीं है, ये ज्ञानी है, ब्रह्म हो जाएंगे, ब्रह्म के साथ हो जाएंगे। मन भगवान कृष्ण अपने आत्मा बताते हैं किसको, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, वो ज्ञान तो मेरा आत्मा है। महात्मा उसको बताया है, मेरी आत्मा बताया है, वो ज्ञान मार्ग में है, उसको गुणातीत बताया है, पर महात्मा शब्द नहीं दिया है, महात्मा शब्द इस भक्ति के लिए दिया है, एक भक्ति के आरंभ करने वाले भी महात्मा, महात्मा नस्त वाम पार्थी देव प्रकृति मासिता भजन ध्यान ज्ञात भूतादि देव, साधन करने वाले को भी महात्मा शब्द बताया गीता में, और गुणातीत को महात्मा से सिद्ध को भी महात्मा ने बताया, कर्मियों की सिद्ध को भी महात्मा ने बताया, शब्द नहीं आया गीता में। और पहले जो आत्मनात्मक विभीषण है वो आत्मनात्मक विभीषण कहते हैं टीकाकार सभी, पर आत्मनात्मक नाम नहीं है, 20 लोगों में ना आत्मा है ना अनात्मा है ना ईश्वर है ना अविद्या है ना विद्या है ना माया है ना ब्रह्म है ना ईश्वर, कोई शब्द नहीं है, केवल देह देही शरीर शरीरी शरीर शरीर वाले, इसका विभीषण है, लिखते सब आत्मनात्मक विद्यालय अपने काशी का विद्यालय भी मिलते, उसमें मैंने ये बात कही तो वे विद्वान भी सकराई है, तो आत्मा ने भी सब टीकाकार आत्मा ने, तो आत्मा नाम तो है ही नहीं, ना आत्मा नाम है ना अनात्मा नाम है ना ईश्वर नाम है ना जीव नाम है ना ब्रह्म नाम है ना माया है ना प्रकृति है, शब्द ही नहीं है शरीर से ही, तो दार्शनिक भेद दार्शनिक दर्शनों को लेकर नहीं चलती है, इसको लेकर चलती है, अब उसका कल्याण कैसे उसको भाई बताया इस तरह से, तो आत्मीय मालूम ज्ञानी को आत्मा बताया है, ये ज्ञानी कौन वासुदेव सर्वती ज्ञानवान सब आत्मा से दुर्लभ है, इस बात पहले मनुष्य नाम शास्त्रु कष्ट यते सिद्धे यतता में सिद्धा नाम कष्ट माम वेदित यतता में सिद्धा नाम, तो मेरे संकोच हुआ कि सिद्ध में कोई एक भगवान को जानता है, सिद्ध तो भगवान जानने वाले होता है, तो सिद्ध में कैसे है, तो बड़ा संकोच हुआ लिखने में, तो बेटा लिखा भाई सिद्ध क्या है कि सिद्ध होने वाले है, इस बार सिद्ध कहते साठी सूत्र न्याय क्या होने, साठी सूत्र न्याय है ये सड़े ये साड़ी का सूत है, साड़ी सूत साड़ी का है, बंधु साड़ी बनेगी, ये कम्बल का सूत है, ये खेसले का सूत है, ये धोती का सूत है सर, इसी धोती बढ़ेगी, धोती का सूत कैसे हो, धोती तो बड़ी नहीं है अभी तक, इसलिए सिद्धा नाम का अर्थ ये किया, क्या करूं वर्ण में, अब मालूम होता है रेता में सिद्धा नाम कष्ट क्या, फिर वासुदेव सब महात्मा से दुर्लभ है, सिद्धा में भी उन महात्मा में वो महात्मा दुर्लभ है, जो ज्ञानी तो आत्मा ही में हुई, तो मेरा आत्मा है स्वयं भगवान कहते हैं, वो तात्विक एकता है, आत्मीय एकता नहीं है, एक ममता होती है, एक तात्विक होता है, तात्विक एकता होती है, एक आत्मीय एकता होती है, तो ममता शरीर के साथ ममता होती है, संसार के साथ ममता है, इस ममता शब्द का प्रयोग शास्त्रों में किया है, गीता में भी आया है, गोस्वामी जी महाराज ने ममता का शब्द प्रयोग किया है, पर भगवान ने ममता का शब्द प्रयोग किया है संसार के साथ में, उस अपने साथ ममता का प्रयोग नहीं है, आत्मीयता है, आत्मीयता तो ममता तो होती है, दो होता है वह, और आत्मीय होता है एक होता है वह होता है, तो ज्ञानी ते आत्मीय में होते मेरी आत्मा है, तो भगवान यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वसमय पश्यति सब में संसार में संसार संसार में भगवान में ऐसे देखता है वो भगत है, ऐसे ज्ञान मार्ग में योग सर्वभूत आत्मा न सर्वभूतानि से आत्मनी, तो ज्ञान योग में कभी नहीं रखी है, ज्ञान योग में कभी नहीं, कर्म योग में कभी नहीं, भक्ति योग में कभी नहीं, दोनों में पूर्णता अच्छी तरह से वर्णन किया है, अच्छी तरह वर्णन करते हुए भी वो आत्मीय में तभी भक्त के लिए आया, तो भक्ति आत्मीय क्यों है कि एक होकर दो हुए वो, एक तो ज्ञान मार्ग पहले हो गया, ज्ञान मार्ग तो होगी पहले ज्ञान तत्व ज्ञान हो गया, एक तो हो गई, अब एक होकर प्रेम के लिए दो हुए, अब इसमें प्रेमी के भीतर सब समझ जाएंगे, जहाँ वासुदेव सर्व हुआ कोई बाकी नहीं रहेगा, कैसे बाकी रहेगा बताओ, द्वैत वासुदेव अद्वैत वासुदेव विशिष्टाद्वैत वासुदेव, वासुदेव शब्द के अंतर सब आ जाता है, इसको भगवान ने समग्र कहा, ये समग्र शब्द सातवां अध्याय आरंभ आया है, पहले चौथे पाया है, तो समग्र कर्मों का आया है, समग्र प्रवृत्ति कर्म कर्म का विशेष समग्र आया है, और यहाँ भगवान ने अपना असर से समग्र माम यथा ज्ञा सी समग्र क्या कि ब्रह्म देव आत्मा जीव और ईश्वर ये सब क्या है, समग्र मेरा स्वरूप है, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित मेरे को जानते हैं, तो सातवें अध्याय का 29 और 30 श्लोक है, ये श्लोक मेरे समझ में आया था पर पता नहीं आया, अब समझ ठीक आता है, साधु संधि में भी बात समग्र लिखी है, समग्र में यही लिखा है 29 और 30 और 12 सातवें अध्याय का समग्र ये लिखा है, पर लिखने पर भी अब एक विशेष खुलता है, तब अपने संजीवनी परिशिष्ट लिखा तो उसमें परिशिष्ट लिखा तो उसमें समग्र का है, जैसे पहले जरा मरण मोक्ष आया माम आश ते ब्रह्म तत्विदो कृष्ण ब्रह्म कर्म और जीव अध्यात्म तीन बताया, अध्यात्म मत सब जीव और कर्म और ब्रह्म और क्या कर्म अखिल कर्म तो कर्म है इसमें क्या है, कर्म योग और ज्ञान योग ये दो निष्ठा है इसमें। ये ऐसा मालूम हुआ किसी आचार्य ने लिखा हो ऐसा मैंने देखा है, इसमें दो निष्ठा होती है। आगे ब्रह्म की शादी भूतादि शादी और शादी यज्ञ इनके शेख जानता है वो मान जानता है, तो ये समग्र का ज्ञान है, ये दुर्लभ है। मुक्ति हो जाएगी कल्याण हो जाएगा संदेह नहीं है इसमें, परंतु समग्र का ज्ञान भगवान ने सातवां अध्याय बताया, ये समग्रता विलक्षण है, ये अलौकिकता है। तो वो तत्व ज्ञान हो जाए, देखो कर्मयोग से शांति मुख्य मिलती है, शांति मिले तत्व ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान योग से अद्वैत और बोध होता है, बोध होकर के एकता हो जाती है जीव ब्रह्म की एकता। और जब वो जीव ब्रह्म की एकता नहीं होती है, ब्रह्म की एकता होती है, जीव बना नहीं रहता है। जीव तो तभी तक है जब बंदे विशेष अनेते कही है जीव द्वित के साथ संबंध होता है तब जीव होता है, वो सब सब संबंध विच्छेद होने पर वो ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म रूप होता नहीं है, बनता नहीं है, वह ब्रह्म रूप है। बड़ी जोर से भगवत गीता ने कहा है अनादित्वात 31वां अध्याय 31 अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो न करोती न लिप्यते। शरीर में जब तक स्थित है तब तक उसका स्वरूप बताते हैं भगवान, ये अनादि होने से जीवात्मा अनादि जीव तो स्वयं आत्मा है ना, वो जीवात्मा अनादि कहते हैं, पर अनादि में जीव बना रहता नहीं है। जब ज्ञान तत्व ज्ञान होता है उसमें जीव बना नहीं रहता है, तो इस वास्ते जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, जीव बना मिट जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति रह जाती है। तो पहले से क्या है, पहले से इस जीव की तरफ दृष्टि देकर भगवान कह रहे हैं अनादि होने से और निर्गुण होने से, गुण का संबंध नहीं, गुण है प्रकृति में सत्वर गुण प्रकृति संभव, ये प्रकृति से है तो अनादित्वात निर्गुणत्वात परम आत्मा शुद्ध आत्मा है परमात्मा अयम अयम अयम ये जीव अव्यय है अविनाशी है, न करोति न लिप्यते, न करते तो न लेप है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय न करोति न लिप्यते, छह बात है एकदम शुद्ध। अभी शरीर में रहते हुए भी अविनाशी है, कर्तृत्व से नहीं है, भोगती से नहीं है, परमात्मा का स्वरूप शुद्ध स्वरूप है, अनादि है, निर्गुण है, सबका आत्मा ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि बद्ध है, अबार जो पीछे मुक्ति हो जाएगी अबार और है पश और हो जाएगा, ये नहीं बताया। अगर न करो ती न लिप्त आगे करो ती का बताया, जैसे सूर्य प्रकाश में सब काम होता है मैं सूर्य करता नहीं बनता, जैसे आकाश सब में रहता है किसी में लिप्त नहीं होता, तो न लिप्तता में आकाश का दृष्टांत और कर्तृत्व न रहने में सूर्य का दृष्टांत और फिर अंत समाप्त करिए 13वां अध्याय इस तरह से बताया। इसमें स्वरूप बताया ऐसा, तो उसमें क्या होता आप सब तत्व ज्ञान होगा और क्या होगा तत्व की प्राप्ति होगी। अद्वैत बिल्कुल अद्वैत पर शुद्ध अद्वैत में भी ये बताई परमात्मा आये मापे 13वां 14वां अध्याय ये ज्ञान के अध्याय है। अब 15वां अध्याय फिर भक्ति का अध्याय विलक्षण, इसको ज्ञान का अध्याय माना है कि टीकाकरों ने, परंतु भक्ति का अध्याय मालूम देता है। 7वां 9वां 15वां 12वां ये 4 अध्याय बहुत विशेषता से है, जिसमें 15वां 7वां 9वां 2 बहुत विशेषता है, 12वां अध्याय से भी विलक्षण है, विभिन्न किया इसने। 12वां अध्याय में जो बात बताई है सिद्धि के लक्षण बताए हैं, मैंने विभिषण किया है। तो ये अलौकिक तत्व है, अलौकिक द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर ये लोक में है, और उत्तम पुरुषो तो अन्य वो अलौकिक है परमात्मा, उसको परमात्मा है शरीर वो परमात्मा होता हुआ विभर्ति में सबका भरण पोषण करता हुआ अविनाशी को परमात्मा है। यो माम एवं अशु मोटो जानाते पुरुषोत्तम सर्वविद भजती माम सर्वभावे, वो सर्वविद है, उसको सर्वविद कहा है। ज्ञानी को सर्वविद शब्द याद नहीं है, किसको याद उन बताओ भाई गीता में सर्वविद शब्द ज्ञानी को नहीं कहा है, भक्त को कहा है, क्यों समग्र भगवान का स्वरूप समग्र ये संसार जितना ये भी स्वरूप है, और ज्ञान भी स्वरूप स्वरूप है, ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, जीव ब्रह्म स्वरूप है, और अशुद्ध शुद्ध जिति सब जड़ चेतन सब परमात्मा ही है, सद सद सहा मैं ही हूँ सभी। तो वासुदेव स्वरूप है ये सिद्धांत सर्वोपरि बताया गीता ने। तो गीता में ऐसी बात आई है, तो दो होकर एक होते हैं तत्वबोध में, बोध जहाँ होता है बोध होते ही दो पड़ा नहीं रहता। तो दो पड़ा नहीं रहता क्या, दो पड़ा है ही नहीं पहले से, केवल संसार के संबंध। कौन सा संसार का अहंकार संबंध, भूमि आप बोले में अंत में अहंकार अपरापरा भी हम, तो अहम का संबंध होने से ये जीव है। अहम का संबंध निर्मो निरहंकार ममता अहंता दूर मिट जाए, निर्मो निरहंकार शब्द ज्ञान मार्ग में बहता है, कर्म मार्ग में निर्मो निरहंकार आता है, भक्ति मार्ग में निर्मो निरहंकार आता है, और ज्ञान मार्ग में फर्क कहता है कि कर्म योग में और भक्ति योग में निर्मो निरहंकार आया है, और ज्ञान मार्ग में अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम शांत हो, इसमें अहंता पहले त्याग हुई ममता पीछे छूटी। मान ज्ञान मार्ग अहंता को त्याग कर रहा, अहम अहम त्याग कर दिया फिर तत्व की प्राप्ति हो गई। अहम को पकड़ा तब तो जीव है, अरे अहम को नहीं पकड़ा तो ब्रह्म है शुद्ध शुद्ध है। इस वास्ते पहले अहंकार की भी चोट लगती है कर्म ज्ञान मार्ग में, और कर्म मार्ग में योग मार्ग में ममता भी चोट लगती है कामना पर ममता पर। तो कामना न रहे ममता न रहे और अहंता न रहे, तो ये न रहने से बस शांति प्राप्ति हो जाती है। तो बात क्या है, ये जो संसार की कामना है संसार की इच्छा है वासना है, जिसमें भी खास करके ज्ञान योग की खास बात क्या है कि शरीर के साथ संबंध विच्छेद। ज्ञान पूरा का पूरा जितना ज्ञान मार्ग है सबका तात्पर्य शरीर के साथ मेरेपन नहीं, मैंपन नहीं है, ये खास पहली बात होनी चाहिए। तो इस बात की ध्यान नहीं देते जितने ज्ञान मार्ग है, इसमें ख्याल नहीं करते शरीर के साथ एकता रहती है। अरे बातों ही बातों करते हैं, तो मैं निंदा नहीं करता हूँ, बात आगे वक्त पर कहनी पड़ती है कि शरीर की तरफ ख्याल नहीं है, जीव ब्रह्म की तरफ ख्याल, जीव ब्रह्म की एकता करते हैं, जीव ब्रह्म की तत्व शरीर हम ब्रह्मास्म ये जीव ब्रह्म, शरीर के साथ अपनापन है उस तरफ ख्याल रहता ही नहीं है, शरीर में अलग होकर ब्रह्म भी बुद्धि का विषय, जीव भी ब्रह्म बुद्धि का विषय, ईश्वर भी बुद्धि का विषय, जगत भी बुद्धि का विषय, माया भी बुद्धि का विषय, ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है, ये बोध ये नहीं है पढ़ाई है। इस पढ़ाई से ही वो समझते हैं सब ठीक हो जाए, और उसे भी लाभ होता है, लाभ होता है उसमें, परंतु बहुत देरी से और बड़ी कठिनता से। और गीता सीधी सारी बात कहती है अनादित्वा निर्गुणत्वा, न करो तीन दिन लिख बताया, न करो तीन दिन लिख सोते ये विश्वास शत्रु श्लोक में कहा ये नहंकर दो भाव बुद्धि ये लिपे थे। 31 में न करो तीन दिन लिपे थे बताया ये नहंकर दो भाव बुद्धि ये लिपे थे, हथवा भी जो मान लो न अंति न लिपे थे, जहाँ बुद्धि लेप नहीं, बुद्धि में राग नहीं, आसक्ति नहीं, कामना नहीं है और अहंकृत भाव नहीं है, एक व्यक्ति तो उसमें है ही नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, अंग से न अहंकार दो भाव बुद्धि जैसे विषय मान लो का न अंतर दे परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो निर्मम निरहंकार खास है, ममता छूटनी चाहिए, अहंता छूटनी चाहिए और कामना छूटे, तीन चीज ममता कामना अहंता, इसका विचार करो किसी तरह से करो, ज्ञान मार्ग से करो, भक्ति मार्ग से करो, विचार मार्ग से करो, योग मार्ग से करो, तुम्हारी मति जिसे करो, ममता न रहे और कामना न रहे अहंता न रहे। ममता में तो जो प्राप्त वस्तु है उनके बीच में साथ संबंध है, और कामना में जो नहीं मिली है मिलने वाली उसके साथ संबंध है। कामना में मेरा धन हो जाए, मेरे परिवार हो जाए, मेरे घर हो जाए, ये क्या है तो नहीं चीज, अप्राप्त के साथ में संबंध जोड़ने का नाम कामना, अप्राप्त के साथ संबंध जोड़ने का नाम ममता, ममता और कामना, और इसके बाद में फिर क्रिया के साथ संबंध जोड़ना, अहम के साथ में है कर्तृत्व क्रिया क्रिया, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मन्यते, अहंकार विमूढ़ा नहीं तो करता नहीं होगा, न कर्तृत्व कर्तृत्व है नहीं, कर्तृत्व का सब नाश होता है। तो कर्तृत्व नाश के लिए खास चीज क्या है कि क्रिया के साथ अपना संबंध नहीं है, ममता और कामना तो पदार्थ के साथ है और क्रिया के साथ है अहंता, तो अहंकार तो भाव बुद्धि व्यसन लिप्य थे स्वयं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ये विशेष करके और खुलापन साधन संजीवनी के बाद में जो परिशिष्ट है उसमें ये बात खोली है। तो उसमें ज्ञानी तो आत्मे ही मैं तो ज्ञान मेरा स्वरूप ही है क्यों अद्वैत अद्वैत अद्वैत होने वाला द्वैत हुआ है तो द्वैत भगवान का स्वरूप हुआ श्री जी भगवान का स्वरूप हुई क्या दूसरा स्वरूप हुआ जब भगवान में प्रकट हुए तो श्री जी भगवान एक हुए क्या वो आत्मा है यार वो आत्मा वो ज्ञानी तो आत्मा में मतलब और वो ज्ञान आत्मा शुद्ध आत्मा है वो निर्मल आत्मा है बिल्कुल ब्रह्म रूप है जो मुक्त हो जाए ब्रह्म स्वरूप है उसमें कोई आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा आप न माने कि ब्रह्म ज्ञान होने पर कोई आवश्यकता रहती है आवश्यकता कुछ नहीं जाती है पूर्णता हो जाती है। परंतु जिसके भक्ति का संस्कार है उसको संतोष नहीं होता है इस बात से मुक्ति और नॉन सी खारी लागे मुक्ति भी खारी लगती है। अब ये बात हरे के लिए नहीं है जिनमें भक्ति का संस्कार है और भक्ति के संस्कार होते हैं तो वो तत्व ज्ञान होने पर भक्त हो जाएगा आप साहब ही। परंतु जो भक्ति को कहते हैं ईश्वर कल्पित है और ईश्वर की उपासना है ये छोटी उपासना है उसका तिरस्कार अपमान करते हैं वो तत्व ज्ञान में प्रेमी नहीं होंगे। परंतु जिसकी भक्ति का तिरस्कार नहीं है भक्ति का अपमान नहीं है वो छोटी बात है एक देशी बात है ऐसी चीज नहीं है और ज्ञान मार्ग में चलता है तो ज्ञान होने पर भक्ति भी स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक क्योंकि वो है परमात्मा तो उसे प्रेम क्यों नहीं होगा। परंतु पहले खंडन कर दिया कि ये द्वैतवाद है अच्छा नहीं है ठीक नहीं है ये बंधन करना है ये मायावाद है ये कुछ इसमें कर देता है मैंने तो उसको फिर बोध होने पर तत्व ज्ञान नहीं होता तत्व ज्ञान होने पर भक्ति नहीं होती प्रेम नहीं होता। परम नहीं होने पर भी कमी नहीं है परम प्रेम में एक विलक्षण जो वर्धमान प्रेम है आनंद बढ़ता हुआ प्रेम है वो नहीं होता और मुक्ति वो संदेह नहीं है। अब इसमें क्या बताओ आपने प्रश्न क्या बाकी रहा मेरे को पता नहीं पूरा मन अद्वैत होकर द्वैत होता हुआ दो एक होते हैं ज्ञान में भक्ति में एक और दो होते हैं मन सिद्ध पुरुष होती हुआ भक्ति पराभक्ति है ये सामान्य भक्ति नहीं भक्ति दो तो एक साधन भक्ति है साध्य भक्ति है नौ प्रकार भक्ति है साधन भक्ति है भक्तिया संजातिया भक्तिया विभिन्न भक्तिया संजातिया भक्तिया उस भक्ति से आगे भक्ति पैदा होती है वो भक्ति विलक्षण होती है अलग होती है विचित्र होती है वह द्वैत है बिल्कुल द्वैत है अद्वैत है बिल्कुल अद्वैत भक्ति है। एकनाथ जी महाराज ने अद्वैत को भक्ति बताया है उन्होंने विशेष विशेष बात बताई भगवान के अर्पण की बात बताई कि कूड़ा कट करके भगवान में फेंक देते हो उसे भगवान के अर्पण कर दो भक्ति हो जाएगी। फागण के गीत गाते हैं खराब घर बोलते हैं वो भगवान के अर्पण कर दो सब भक्ति हो जाएगी तुम जो खाते पीते चल तो भगवान अर्पण सब भक्ति हो जाएगी। एकनाथ महाराज ने ये लिखा क्योंकि है तत्व तो अंत में परमात्मा ही है तो वही है कहाँ पहली साधन अवस्था में संसार है दिखता है पर ये संसार तो है नहीं प्रत्येक क्षण बदलता है कहाँ जिस वास्ते संसार सबसे परमात्मा स्वरूप है परमात्मा ही ये नहीं का संसार है तो नहीं पना साधक को दिखता है सिद्ध होने पर नहीं पड़ा नहीं दिखता है परमात्मा ही सभी तो ज्ञान मार्ग से ब्रह्म के साथ एकता होती है भक्ति मार्ग में भगवान के साथ एकता होती है। भगवान का जो आकर्षण है वो कोई जीव भाव से उन्मुक्त होकर के फिर वो भगवान का प्रेमी बना ऐसी बात तो है नहीं, नहीं है। और इस भक्ति मार्ग में जो हम लोग जीव भाव को छोड़ करके भक्ति में जो जाना चाहते हैं ये तो ये एक होकर के दो होते हैं ये समझ में नहीं आई एक यूँ होते हैं श्री जी एक वाली एक तो एक और दो हुए वो तो एक और दो हुए। अब जीव भी कैसा होता है जीव जो प्रेमी होता है उसके प्रेम के संस्कार है भक्ति के और तत्व ज्ञान हो जाता है तो तत्व ज्ञान होने पर बोध होती एकता हो जाती है। परंतु भक्ति की इच्छा भीतर रहने से फिर भक्ति पैदा होती है वो सिद्ध भक्ति होती है साध्य भक्ति नहीं है नौ प्रकार भक्ति नहीं होती। मानो तत्व ज्ञान होने के बाद में सिद्ध की भक्ति होती है सिद्ध भक्ति वो साध्य भक्ति है सिद्ध भक्ति है साध्य भक्ति है साधन भक्ति नहीं है तो वो भी एक होकर के प्रेम में मस्त हो जाते हैं जिसमें उसमें दोनों तरह की ऐसी बात मालूम होती है क्या भगवान जाने अपने जो मालूम हो तो मैं कहता हूँ, जिस तरह से जल में है आदमी डूब जाता है फिर बाहर निकल जाता है, फिर डूब जाता है फिर निकल जाता है, इस तरह से अद्वैत होते ही डूब जाता है, द्वैत होते फिर निकल जाता है फिर डूब जाता है, जैसे दूध को उबाला जाता है उबाला आता है उसमें, इस तरह आनंद में एक उबाला आता है, आनंद में एक बढ़ता है, उबाला आता है विलक्षण, और शांत आनंद होता है ज्ञात तत्व ज्ञात शांत आनंद होता है, एकदम गंभीर शांत समुद्र की तरह ऐसा आनंद शांत आनंद है, अगर उसमें प्रति बंद बार है तो उसे उबाल आता है, जिस तरह से उथल पर पानी होता है उथल पुथल, इस तरह से उसे उथल पुथल का आनंद आता है, तो बढ़ता रहता है आनंद, दृष्णता बढ़ती रहती है, वह मैं मिले ही रहत मानु कब हूँ मिले ना, श्री जी मिले मिले ही रहते, इस तरह से भक्त भी वैसा हो जाता है, जो ज्ञानोत्तर काल भक्ति है ये पहले वाली भक्ति नहीं है, श्रवण की विष्णु ये साधन भक्ति है, इससे फिर शादी भक्ति होती है, तो ज्ञानोत्तर काल भक्ति होगी वो भक्ति है, वो जिसमें अद्वैत और द्वैत होता है वो ज्ञानोत्तर काल भक्ति है, ये पहले साधन भक्ति है, ऐसे ज्ञान भी साधन ज्ञान होता है सिद्ध ज्ञान होता है, ऐसे भक्ति साधन भक्ति सिद्ध होता है, ऐसे कर्मयोगी साधक होता है सिद्ध होता है, कर्मयोगी सब में साधन लोग सिद्ध होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, प्रेम और प्रेमास्पद एक हो जाते हैं, प्रेमास्पद में क्या होता है कि प्रेमास्पद जैसे भगवान श्री जी प्रेमी हुए भगवान प्रेमास्पद हुए, और बहुत जल्दी से कृष्ण भगवान का चिंतन करते करते श्री जी अपने को कृष्ण मानने लग गई, तो कृष्ण भगवान अपने को राधा जी मानने लग गई, कृष्ण भगवान राधा मानते हैं, राधा जी अपने कृष्ण मानते हैं, तो आकर्षण वही रहा जो पहला था वही आकर्षण रहा, तो प्रेम भक्ति में प्रेमास्पद कृष्ण के तो है प्रेमास्पद राधा जी, राधा जी के प्रेमास्पद है कृष्ण भगवान, एक एक प्रेमी एक एक प्रेमास्पद, इसलिए होते हैं उनकी दृष्टि वो प्रेमास्पद, उनकी दृष्टि वो प्रेमास्पद, वो प्रेमी वो प्रेमी, उन्हें कोई भेद नहीं होता, ऐसे भक्त लोग साधारण है, इसमें वैष्णव की मान्यता देता है, गीता में वो नहीं देखी, वैष्णव की मान्यता है कि कितनी भक्ति प्राप्त हो जाए श्री जी की भक्ति नहीं होती, जीव को श्री जी जो श्री जी भगवान स्वयं एक दो हुए हैं वो भक्ति वो रागात्मिका भक्ति है, जीव की होती रागानुगा, उसका नाम रागानुगा भक्ति होती है, वो रागात्मिका भक्ति तो श्री जी की और हो ही नहीं सकती, पर गीता के अनुसार कहते हैं सबकी रागात्मक भक्ति हो सकती है, जो श्री जी वो हो सकती है, इसमें ऐसा भेद नहीं बताया गीता में रागात्मिका रागानुगा, वैष्णव में ये बताया कि श्री जी की भक्ति श्री जी को ये और को नहीं होती, वो पद और को नहीं मिलता, और इसे बताया कि राधा जी सब सब एक हो जाते, ऐसे दार्शनिकों को भेद है कि इधर से गीता की विस्तृत बात देखती है, गीता में फिर मतभेद नहीं होगा, किसी मतभेद के साथ में किंचित भारी फर्क नहीं होगा, प्रेम होगा, हरेक साधक को देखकर साधक का प्रेम होगा, अद्वैत सिद्धांत के साधक को देख करके भी सिद्धांत आनंद होगा, द्वैत साधन होते हुए भक्ति मार्ग में देखकर ज्ञान मार्ग के प्रति भी प्रेम होगा, ज्ञान मार्ग का भक्ति मार्ग पर प्रेम होगा, योगी का भक्ति और प्रेम प्रेम होगा, आपस में स्नेह होगा, वो प्रेम का भेद नहीं सह सकते, स्वरूप का भेद तत्व ज्ञान हो जाए वो बड़े प्रेम एक होगा, इनमें सब में प्रेम एक होता है, और मतभेद वो लड़ाई नहीं होती, अब लड़ाई कैसे वासुदेव समान वासुदेव सर्व हो जाए कैसे लड़ाई हो, भेद है ही नहीं, अद्वैत वेद का आग्रह होता है उसमें लड़ाई होती है, अनुभव नहीं होती है, एक अद्वैत आग्रह होता है एक अद्वैत का अनुभव होता है, अद्वैत का अनुभव में लड़ाई नहीं होती, अद्वैत का आग्रह रहता है साधकों का आग्रह रहता है, साधु तो चलता है तो आग्रह रहता है उसमें खटपट होती है, तो सिद्ध होने पर आग्रह नहीं रहता फिर खटपट नहीं होती, तो आचार्य के ऐसे आते हैं भेद कुछ रहते हैं, आचार्यों ने माना है ज्ञान हमारे आचार्य होते हैं, ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है, तो वास्तव में उसी से उनको प्राप्ति हुई है, इस बात सर्वश्रेष्ठ वो है यथार्थ कहते हैं, वो नकली नहीं कहते, अद्वैत सिद्धांत है वो कहते विशिष्ट अद्वैत ही सिद्धांत है उसे रह गए, तो बात क्या हुई है क्या भगवान जाने, जो गीता जी विचार से मेरे दाई बताऊं, जैसे सब कोई पूर्व से आवे कोई पश्चिम से आवे कोई दक्षिण से आवे कोई उत्तर से आवे, तो सब आते हैं या सत्संग में तो सब अलग अलग वो तो कहते पश्चिमी तरफ है, वो कहते पूर्वी तरफ है, वो कहते दक्षिण तरफ है, उत्तर तरफ ऐसे मत भेद है। परंतु आते आते दरवाजे के पास आ जाते हैं, दरवाजे भीतर सब एक हो जाते हैं। तो एक में आने पर भी जब तक दरवाजे तक पहुंचता है तब तक भेद रहता है। तो दरवाजे तक भेद करके सिद्धि मान ली, पूर्णता हो गई, इस बात भेद रहता है। अगर वहां पूर्णता न माने, अपने का आग्रह न हो, मैं उसे आपको सब जाएगा, विशेषा द्वैत वाले भी भक्त हो जाएंगे, सब पूर्ण हो जाएंगे सभी। केवल इतनी बात है कि उसका तिरस्कार न करे, साधन अवस्था में भी छोटा नाम है, तिरस्कार न करे, अपमान न करे, तो प्राप्त हो जाएगी। पहले छोटा तिरस्कार करता फिर कैसा होगा, ये बाधा है, कोई बाधा नहीं होगी। द्वैत अद्वैत वाले सब भक्त हो जाएंगे, सब भक्त, पर तभी होंगे जब निंदा नहीं करे, तिरस्कार न करे, अपमान न करे, आदर करे। इसी तरह से ऐसा दिशा में तो महाराज जी लौकिक दोनों निष्ठा है, दोनों निष्ठाओं में दो विभाग रहता है क्या? दो विभाग रहता है निष्ठा में। ये निष्ठा होती सेठ सिद्धि तक, वो जो सूक्ष्म अहंकार है वो सिद्धि तक रहता है। सिद्ध हुई ज्ञान मार्ग सिद्धि हुई तो सूक्ष्म अहंकार रहता है, भक्ति मार्ग की सिद्धि हुई तो सिद्धि तक अहंकार रहता है। वो सूक्ष्म अहंकार उन ज्ञानियों को तो तंग नहीं करता, परंतु उनके अनुयायियों को तंग करता है, उनमें स्थूल हो जाते हैं अहंकार, उनमें स्थूल अहंकार है, इस वास्तव का अहंकार, इसमें मतभेद होता है। वहां मतभेद होते हुए भी राग द्वेष नहीं होता, परंतु वे कहेगी एक ही बात, अद्वैत सिद्धांत सिद्ध भी अद्वैत बताएंगे, द्वैत वाले सिद्ध भी द्वैत ही बताएंगे। तो दरवाजे तक सब एक है, तो वहाँ एक होते हुए भी फर्क है अपने अपने साधन का, यार उससे अगर ही चले जाए साध्य में तो फिर भी नहीं रहेगा। साध्य भी एक होते हैं भक्ति से, अपने भक्ति का आग्रह नहीं रहता, अपने साधना का, ऐसा कुछ समझ में आता है देखने से, अध्ययन का, पढ़ाई करने से। मेरे कहने की बात ही आपके भी कह दो, मेरे कहने की बात है कि अपने जितना काम करो सब भगवान की पूजा है, ये बहुत ही मार्मिक बात है, बढ़िया बात है। ज्ञान भक्ति कोई बाकी नहीं रहेगा, सब भगवत स्वरूप है, भगवान की पूजा करो, जो काम करो सब भगवान की सेवा, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा भक्ति मार्ग और योग मार्ग है, विश्व की सेवा कर रहा हूँ, भगवत स्वरूप समझ कर पूजा और संसार स्वरूप करके सेवा और अपना कर्तव्य, तीन दाल होती है, पूजा सेवा कर्तव्य, और अपने लिए बंधन, अपने लिए कुछ भी करेगा मेरे लिए करता हूँ वो बंधन है, ये खास साधका के लिए। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 10 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।